یا مزارات اولیاء پر جا سکتی ہیں یا نہیں؟ نہیں جا سکتی. میرے آقا حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جا بجا اس کی ممانعت فرمائی. چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ امام قاضی رحمت اللہ تعالی علیہ سے استفتاء یعنی سوال ہوا کہ عورتوں کا مقابر کو جانا جائز ہے یا نہیں. فرمایا ایسی جگہ جواز و عدم جواز یعنی جائز و ناجائز کا نہیں پوچھتے بلکہ یہ پوچھو کہ اس میں عورت پر لعنت کتنی اترتی ہے. جب گھر سے قبروں کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے اللہ عز و جل اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. جب گھر سے باہر نکلتی ہے سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں. جب قبر تک پہنچتی ہے میت کی روح پر لعنت کرتی ہے. جب تک واپس آتی ہے اللہ عز و جل کی لعنت میں ہوتی ہے. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, فتح و رضویہ جلد 4 صفحہ 172 کے حوالے سے عرض کیا گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.